محبت کے ساتھ سماعت کیجیے اور شیر سن کر آپ کیا کہیں گے؟ بلند آباد کیا کہیں گے؟ وہ سنے Yeah. جو بیمار ہو حضور تیرے ہیں، مانگ کا شور تیرے ہیں، جو بیمار ہو حضور تیرے ہیں، ہم بھی سکتے ہزار